چې نه چانه نه لیکل زده کړی دي نه لوستل زده کړی دي وګوره مخلوقاتو کې الله تعالی طرف نه ځان لا مسله ده او بیا داسې علوم چې د انسان د ابتدا نه واخلي د حضرت آدم علی السلام نه چې د انسانانو ابتدا د هغه ځای نه ده تر آخري جنتی سړی چې جنت ته داخليږي او د جنت احوال د دوزخ احوال مدلل بیان کړی دی یا نه دی ته وګورئ تاسو د انسان د ابتدا نه واخلي آخری کس جنت تزی نبی علیہ السلام داغه بیانوم کړی دی هغه نور خو پرې ده د جنت تمام احوال او د جهنم احوال نبی علیہ السلام بیان کړی دی د انبیاء کرامو واقعات داغه د امم واقعات بیان کړی دی داسې ورپسې شه د امی خدا صفت د پیغمبر علیہ السلام د پاره ډیر لویو چې داسې او ذات د چانه لیکل لستل نه دی کړی او یک دم د علوم و سمندرونه او بیول پروی زمین باندې د دنیا مخلوقات داغه نه سیرا به شو سوچو او په کوم انداز باندې بیا بیانات هغه ته موږ ګورې د دعوی وضاحت څنګه کړې ده دلایل څنګه بیان کړې دي چې هر دانا او نادانا دواړه پاغه باندې پویدل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان بدا سه نو دا صفت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره ډیر لوی صفت ته موتا کې نه موتا کې دا امیت دا صفت چیرې کنه دا صفت نقصان دی چې یو سړی د لیکل لوستل دواړه نو ورزی دا زمونږ د پاره صفت نقصان دی دا زمونږ د پاره صفت کمال نه دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرتا لکل اسدل کول مخکنا دا کافران شبھی بنوری بیاڈی ری بی چی دا زان نلکی فلان کئی دا بل کتاب گوری لیکن دا ہر سنو اغی پخپل پدی شہادت کئی او بیا یک دم دا سے بیان سے با بل صفت تابعہ نئی چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات تا سکا تورات انجیل کی لکلی شوی دی تورات کے ہم نے پیغمبر علیہ السلام صفات لکلی شوی دی انجیل کے ہم لکلی شوی دی خوص مسئلہ دادا چی دا خبر کل یہودیان سر دا نو آغٹیم گر انجیل لا نشتا ایلا تورات تے و تورات نروس تو با انجیل رازی لا انجیل ندر آغلے دا خدا آغا زمانے خبری دی نو مانا استاس و تورات کے خدا غلی لکلی مزامین استاس و مخیط دی نبی علیہ السلام صفات استاس و مخیط دی راتلون کی انجیل کی ہم دا پیغمبر علیہ السلام صفات موجود دی اللہ علم کی وہ انجیل ور پسے را روان دے و مخیر ورتا دا دے بشارت بھائی کہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض صفات خدا سے لکلی دی چکم زمون کتاب اور قرآن کی موجود دی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ وی تماؤلی گلی یو شاہد اور گواہ معلم دا پار دے چاہے دا خلقو دا شاید معنی تا سمامخ کی کڑی پا مانا دا گوا سر دے پا مانا دا معلم و دوستات سر دے لی تکونو شہداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شہیدہ دا غد تا سما تحقیق دوے مپارک کڑو اور دارنگی تا مبشری خوشخبری ورکون کے خ خبر ورکون کے جکم منون کی بھی صحابہ کرامو تا دے امت تا پیو یو عمل باندے سمر بشارتون ورکڑی دی الکه چاچ دا عملو کنه دا غدا خوش خبری دا او چاچ دا او کدا غدا خوش خبری دا ګوره کنه حدیث تاسو ګوره دا وقت وقت فضائل بیانیږي اور دارنګ استا صفات نذیرم دے يرون کے خلق لرا دا الله دا قهر نو چکم مظهر دا قهر دا باری تعالی دے دوزخ اور اور لړمانان اور خماران دا غینه مو یری اور دارنګ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صفات کی او دا صفاتو چی دے کم کسانو تا لگلی شیا خودی امیان دا آغا امیانو حفاظت بگئی او جی آغا امیانو کی اللہ بیا سوک پیدا کلو دا ابو بکر گنتا ہستے پیدا شوی دا عمر گنتا ہستے پیدا شوی صحابہ کرامو کی فقہا پیدا شو مجتہدین پیدا شو سینائبین پیدا شو حرزن للامیین امیان دا کسان اور دارنگی تبسی تو زما بندے اللہ وئی مخ کے تاسمالی چ دا لفظ دا عبد دا پخوز سبحان الذي اسرا بعبده الا سما پار کے راضی دا نہ راضی بنبی ہی و برسول ہی دا الفاظ نشتا لفظ دا عبد پ تمام صفات دے انسان کی اچت صفت تے دیکھ توازو دا خاکساری دا تابداری دا تزما بندے اللہ وی تزما رسول او استانم ما متوکل خیرے او د نبی علیہ السلام توکل تو گو رہے تاسو پورچ دا گئی زندگی استاسو مخی تراشنو تاسو گو رہے چی کم کم حالاتو دا نبی علیہ السلام سنگا اعتماد و بروسو پا اللہ تعالیٰ باندے نبی علیہ السلام صفاتو کی تورات کی او دو چی دے بپو چو اینا نکی لیکن باز کسان دی دا گئی دا خلین خصوصی نو دا بنوی او نبا دے سخوی جسو کے خوال راضی چاہتا دا سی گوری امنا نا دا بمنی بلکل دا صفات پنی او نبا بازارونو کی چگی سوری وحی بازارونو تا دا ضرورت دا پارا بزینو آسی بازار کسی گئی دا سی دونا بنی اور دارنگ دا صفاتی لکلیو کہ سوک نبی علیہ السلام تا تکلیف رسائی دا تکلیف بدل پا تکلیف سرنور گئی عفو بکئی نبی علیہ السلام صفاتو کی داری سم رحم کچر تا کی تکلیف پیغمبر علیہ السلام تا رسیدلے دے تاسو طائف واقعہ گو رہے دا دین علاوہ دا مکی مکرمی واقعات سو سو ظلمی در تبیلی ری نبی علیہ السلام دا بدائی بدلہ بدین دا ورکڑی بلکہ عفو بکئی اور مغفرت بکئی در بزارکا دا دا پیغمبر علیہ السلام صفاتو کی دی اور دارنگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفت یو داو چ اللہ تعالیٰ بے دیس بکی نبیا واپس ناخلی مگر بداز حالت کی چی دغا کی جرو خلق چی دا ملت ابراہیمی ناغی پسنگ باندی و پا بل طرف باندی تلیو ترسوی جدا نیخکڑی نی دیر اشکال زندگی دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت تاسو کتل حق قومونا چی اغی پا پیسا پیسا باندی دیو بلن سرون الرکول دا غیسا حالتو بیا دیو بلن قربان دل کنا قربان دل شکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو دنیا نزی سر پاس یو لاکھ صحابہ کرام سو چکے ٹول دیو بل نظاری کی جی اغا عرص پریخی دی نبل صفت دے پیغمبر داو شکل دوی دی دنیا نا رحلت کئی نا آغا کی جرو خلق کاغ خلق بدمس خلق دا بیٹول دا سکڑی چیز بالکل پا صحیح دین والی بروانوی او دا بوئی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فتح موقع کی تاسو قتل بیا یا بم مخل راشی انشاءاللہ چدا جماعتون ازا جا نصر اللہ مرادتن فتح مکدہ ورائیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجا ڈلے ڈلے براتلل واقعی میں در طویر و نبی علیہ السلام در صفاڑی رئی در پاس حضرت مرخ کتاو بیعتون در خلق ناخلی اور دارنگی نبی علیہ السلام سے فاتو کی داندی چا اللہ با دد پو آسی تباندی اغلاندی استر کی کلاو کی دا چلاندی نا جی دا چلاندی حق نا لاندی سترگی مخیلاندو اللہ تعالیٰ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا برکت باندی دا غی سترگی کلاو کری بن غبون با اللہ تعالیٰ دا غی کلاو کی چا غبون دا ای بندو ابتدا کی تاسویلی ختم اللہ علی قلوبهم و علی سمعهم چا قسمت کی نوزان لدا دنور غبون اللہ تعالیٰ دا دی پواسطہ باندی کلاو کرو او ها غزلونه چې پاغي باندې د غفلت پر دی خطلې وي ام د غزلونه په دا پر دی الله تعالی د دې په برکت باندې لري کی دا تورات مضمون درته بیانوم چې تورات کې دا صفات د پیغمبر لیکلی شي حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ هغه دا بیانې صحابي تن تپوس کې عطا ابن اسار اور دارنګي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفاتو کې نور گورے چھ امت میں حمادون ویدہ اللہ تعالی حمد بابیا نہیں حمادون پی جنے کنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نم مبارک سے دے محمد احمد بنمو ندی کنا امت حمادون دی کم مقام چھ اللہ آخرت کے مقرر کردے دے مقام محمود پی جنے اگا محمود دے او جنڈے لیواؤ الحمد دے دا حمد جنڈا دا بور سروی اٹول ٹول حمد حمد حمد حمد دے خواب امتیان بے داسی بی جی چھ پہ ہر حالت کی بدئی دا اللہ تعالیٰ صفت بیانئی کپی سخت رازی کپی رات رازی دانا دی چھ سخت کی گڑی وڑی شروع کی گڑی وڑی بنوئی خواہ دا اللہ تعالیٰ حمد و دا اللہ سنا بدوئی ہوئی اور دارنگی دی پہ تکبیرون ہوئی ہر گورے ہر اچت زیبان اللہ اکبر حاجت لیے گا کتا برکی صحبر ہم چوس کئی کنا کئی خسنن دی دی خسنن تو باندش پیر آخ کی جی اللہ اکبر آواز گوئی دا پتا دی دا چاد و امتیانو حقا صفاتی تورات انجیل دوارو کی لکلی شوی دی اور دارنگی دوی چکل دا خپل لباس اگن دی دا دوی دا پرتگونا دا با نیمی پندائی پوری بی نیمی پندائی پوری دا با دا پندو دلان دی نراخی نا گیٹائی با پدی نکو ٹائی پدی باسونا سوزل شوی دی نیم پندائی یاد آغی نرخکتا خوچی گیٹائی پا کی پتنی دا صفت پا تورات انجیل کے دی چدا گو امتیان بدا سی دا صفت زان کے روصل پا کر مقلع کر خضو زان پسی پینسی راخ خضو را پارا پا کر داری چی گیٹائی میٹائی دی پتی دی بدن آورت ستالا پارا خدا نی دی او که سره داسې دي زه پورې خپل پرتو بلنګ راو دي خلک ورته خان دي لګا نه کوي حضور صلی الله علیه وسلم یو سنت چې کته نوړې پریوزي هغه که صفه کې دي شي کنه اوس خدای دي جراثیم ورکړو نه خطر څه ده جراثیم او زمانہ ده لاس پیزا نظر کې جراثیم راځي هغه یو صحابي دي هغه سند لګي خپل بل ورته وي چې لکه دا ایران دی فارس علاقه ده خلک بدل ته بد نظر کوي نو ته مکو کنه داسې مخ راغوي ښا آیا دا پیغمبر دا سنت دا دی بے وقفانا دا پار زفری دا صفا لفظ عجیب جواب والو بل صفت دا امت دا لکی چی دی با سوی دی با اطراف دا بدن وینزی لاسو ندی اخپی دی مخت تاسو کرے دا بدن ام دا اطراف دی کن لاسی ادرے گا کن احساب ہو چی مخت پیٹی پی مونگا نے کورا سخب ہو ری چکل کن دا اطراف کو رکن دا دے دا دی اور لاند اخپی دی دا اطراف دی کن دا بدی وینز یو دس کې دا وینز لشي کنه دا صفات ګره تورات کې لیکل شوی دی دا صفات څه کې دی دا په هغه انجیل کې دی او دا رنګ دی چې کله څه کوي دی چې کله اذان کوي نه فضا طرف ته دی اذان کې اذان چې کوي کنه نو موږ دا سی جد ځای کې خلک ووري کنه دا صفات ګره زمون غلطه نه لیکلی تاسو مؤذن باندې هو سب پختور هم زما خاصه ولا کته بنوي او استاد دې کړی دی او تن مسله دا دیر خپل مؤذن او پلا راوس ورته یې خانه بچی کې نه څنګه ګوره پښتانی نو بیا دې اذان نه پړ پدې کو ته دې کری خبره بل ځای ته ډوزو نه قل لري وسو ورا ورته دا څومره بهترین صفات ده الکه پکار خدا دې چې سرداری خدای در کړی دا نو پټولو کې مخ کې شي کنه دا څنګه مشر یو سرداری ده بل صفات ولا دالی کلی دې چې دې نیمش پکې دا شی ګران د دې आवाज به داسې راځي لکه څنګه بن بناک داسې دي د مچو دا زی ادا سے آواز نہ کئی وہ ادا سے آواز برا دیجیے تلاوت پہ کئی دشبے میں تحجد تو الاڑی مستری دا صفات دانا دے جی سہار بابانگ معلوم نہ پاس نہ صفات پہ دے دائی لکھ لی گروس نے نہیں دا تورات کے دا صفات لکھ لی شیو نبی علیہ السلام نے پیدا کی گی مکہ کے ہجرت پہ کئی مدینے منوری تھا او شام بدد سیوی دا بدد پا ملکیت بادشاہت کی خلافت دی کہ داخلی دا حضرت عمر دا دی زمانہ کی بیا تاسو گو رہے گا زان لدے چی دا ٹولی خطی آگئی آغستی بے خوز منگ دا وجہ نا لاری دا ٹول کن کن آگئی آغستی دی کم زائی را کم زائی پوری تلیو چر تا چی دا سی دا کافر لوی سلطنت چر تا آگ سے والا نیس و نابود گرزولیو دے پالا چین تا گو رہا دے پالا سیدی اگر تاسو افریقی مفریقی غاڑی تا زائی کنا دا غزینو تا گو رہا غصات خود دا غصیزو نو دا سو امریکا جدا بوش چی تا بوش آگا زمانے کی دبلا بہم جامع سڑی کڑی دے چلو دا صفات دی لکلی شی او هم دا دی صفات دو وجن تاسو گو رہے آل کتاب دا کم کم زین کٹ راڑے مدینہ منورہ کے آباد شل مقی میں دا طویلی دی پا دی بنیاد باندی چی پیغمبر علیہ السلام دار دا حجرت دادے منگ با پی ایمان نوڑو سورہ بقرہ کی تفصیل تیر شوئے دے دا صفات تورات کیوں نزک آگئی دی یمن و دنور علاقون دل تراتوا مدینہ منورہ کے آبادی دل کن او دا دی چی سمر سدی علماء دی خو حق شناس علماء او خدا سے علیمی چا غار سو دخو دلان دی کئی اغی مشرب پہ ایمان باندی شو کنو شو لیلی علماء دو دی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی مدینی منوری دی چی نبی علیہ السلام تشریف روڑو زرالم چی دا سی مرتو قتل ماوی دا مخ مخ دا درو جن سڑی ندے لیسا بی وجہ کا زابندار درو جن سڑی مخ ندے مشرف پہ اسلام ش دا تورات عالم اور دارنگی یو یہودی بچے داد نبی علیہ السلام خادم و مشکات شریف کی روایت تے کل چا اگا باندے اگا آثار شروع شو جو دلتا نزی بیمارو نبی علیہ السلام صاحب اکرام صلی اللہ علیہ وسلم لکد افلانی تا پوس کو بیمار سڑے ہر سنگ چی دی داغتا پوس لطل نبی علیہ السلام لار دے دا ابو جہل تپوس لے تلے دے دی، ابو گیان تپوس لے تلے دے. کلچ نبی علیہ السلام تشریف یوڑلو صاحب لاڑو دی الک سر پلارو لاڑو، نبی علیہ السلام الک پا ما باندی ایمان راڑا. آخری حالات تی چی سشی پاک لڑ شے اغدی پلار تدا سے قتل پلارو لاڑ دے، پلار ورطوی چا اتع محمدن اتع ابا القاسم اتع ابا القاسم. دا پیغمبر علیہ السلام خبر ہو رہا بچی ہو رہا ایمان پر راڑا، اولی دتا پتا ہوا چی دا ماغا پیغمبر دے خوزان لہ خبر دے چی دا انات دو وجی نا ایمان لروڑی. دارنگی او دوتن صحابہ کرام مشکات کی تفصیل لے، نبی دوتن یہودیان نبی علیہ السلام خدمت کے حاضر شو، نبی علیہ السلام نے دے حصول سیزن تپوس کو تسع آیاتن رازی معجزی دی یا آغی آغا احکام ورس کیو اور روایاتو کی بیازان لمسلہ دا مشکات شریف کی. پیغمبر علیہ السلام چکل صحیح جواب آغی لورکو، نبی علیہ السلام ورطوئی چکل دا تاس دا خم علوم اشوا او زما صفاتو ملتشتا نبی آتاسو پا ما ایمانو لین راڑے، آغی بھی یری کو دی خبرین چھ منگ بنور یہودیان قتل کی کمنگ ایمان لڑے. گورا دیتا خپتا دا غزے نبی علیہ السلام توی چستا را صفات تورات کی لکلی دی کوئی ایمان دا نروڑو لگا پارے بانا سوکلا چکنی منگ سو کی دا غنور کسان چکم یہودیان دی دا غا یہودیان با منگم لکی. بعضی یہودیانو نبی علیہ السلام باندی او ازمائش اور ازمیخ کو، پیغمبر علیہ السلام بانے قرضہ دا دی یہودیانو، دا یہودی را غی سختے سرتے نا مطالبہ کئی، صحابہ کرام اور تدیر زیاد غصہ دی. نبی علیہ السلام تو ہی اجازتو کا چکا خناس ہو جائے تو رسو اینا نا صحابہ تو ایلر شہ ایلر شہ ہمارا رسو شستانا خنورتا وقو ودا تسوئے تدہ حق شتا. پیغمبر علیہ السلام تو ہی چیز تر حقیستان زم نا ترسو جنی مال پیسی نی رکل اور تب ام نزل. نبی علیہ السلام دا سلوک منزون مسجد نبوی کی اکلو او بیاور پس اشپام دل ترال مسجد نبوی کی دا کورونا دی دا سمالوم دی. نبی علیہ السلام روزہ ادھر دا دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کور دے کر اور پسی دا کور نہ دید نبی علیہ السلام پا دے لین اور دا جماعت تے لی دلی مودی کر نمانا داشو جو گورا دمرا نز دے، لیکن سہر بیا آغا مسئلہ حل شونا غور تو ہوئے ایمان رو لو اب دا کار میں دید پارکو جستا صفات زمان کتاب کے لیے کلی شوی دی ما آغا صفات کتے چا صفات تاکشتا کنشتا بالکل در کے موجود دا حلیمی پرون رسی تا دخلین اس الفاظ انہوں استل او نہ سخت لہجہ کچا سخت الفاظ نو تا گئی من کول، یعنی ازمے خور دارن کہ اگر مشرف پچ زبان پہ اسلام باد. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص پی جنے کو ڈیرے نہ پی جنے دادری فارس اسی دن کو ددی قام قبیلہ اتش پرست تو اور